Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 lipca, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ronaldo i Messi wracają do domu, z mundialu odpadły Portugalia i Argentyna. Wraca temat przepisów antyaborcyjnych, jutro sejmowa komisja ma zająć się projektem Zatrzymaj aborcję. Tysiące przeciwników prezydenta Nikaragui wyszły na ulicę, by żądać jego odsunięcia od władzy. Na początek mundial już bez Portugalii i Argentyny. Te drużyny zostały wczoraj wyeliminowane z piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Portugalia przegrała z Urugwajem 1-2, a Argentyna 3-4 z Francją. Dziś kolejne mecze 1/8 finału. W Moskwie gospodarze zagrają z Hiszpanią, a w Niżnym Nowogrodzie Chorwacja z Danią. To jest krok w kierunku uwłaszczenia Polaków. Rząd podejmuje pracę nad prawem pozwalającym na zmianę użytkowania wieczystego na pełną własność, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, proponowane zmiany mogą objąć do 2,5 miliona osób. Otwieramy możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w sposób taki, żeby nie było konieczności płacenia przez kolejne 60-70 lat w niektórych przypadkach corocznej opłaty wnoszonej do samorządu, tylko żeby w ciągu albo najbliższych 20 lat spłacić tę opłatę zamiany na własność, albo zrobić to jednorazowo. W zależności od tego proponujemy również bonifikaty. Bonifikaty mogłyby wynieść do 60% wartości mieszkania, a premier mówił o tym w Rzeszowie. To temat delikatny, potrzeba rozmów, zastrzega minister zdrowia Łukasz Szumowski, odnosząc się do obywatelskiego projektu Zatrzymaj aborcję, nad którym jutro ma pracować Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Szef resortu zdrowia przyznał w jednej ze stacji komercyjnych, że jego resort nie ma stanowiska do tego projektu i podkreślił, że on sam również jeszcze nie ma opinii na temat tej propozycji. Zakłada ona zniesienie możliwości przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu. W styczniu tego roku projekt został skierowany do dalszych prac w Sejmie. Posłowie odrzucili jednocześnie projekt Komitetu Ratujmy Kobiety 2017, którego celem była liberalizacja obecnych przepisów dotyczących przerywania ciąży. W marcu projekt Zatrzymaj aborcję pozytywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, aborcji można dokonać w 3 przypadkach. Gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety, jeśli powstała w wyniku gwałtu lub gdy płód jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony. Wielotysięczne demonstracje przeciwników prezydenta Daniela Ortegi przeszły ulicami wielu miast Nikaragui. Ich uczestnicy domagali się natychmiastowej dymisji Ortegi i ukarania winnych śmiertelnych ofiar represji. Doszło do starć z policją i uzbrojonymi prorządowymi bojówkarzami. Według niepełnych informacji zginęła co najmniej jedna osoba, a 11 zostało rannych. Liczbę ofiar trwających od kwietnia demonstracji szacuje się na 20, a liczbę rannych na co najmniej 220 osób. Ortega i jego żona, wiceprezydent Rosario Murillo, są oskarżani o nadużywanie władzy, korupcję i prześladowanie przeciwników politycznych. Oni obecną falę protestów określają jako próbę zamachu stanu wspieraną przez Stany Zjednoczone. I wracamy do kraju. Koniec z kotłami słabej jakości. Od dziś już nie kupimy kopciuchów. Ich sprzedaży zabrania rozporządzenie dla kotłów, które weszło w życie w ubiegłym roku. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapowiada także działania, które zapobiegną nielegalnemu handlowi kotłów niespełniających norm emisyjnych. Marta Szulborska. Jak mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, założenia tego rozporządzenia mają na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Chcemy wyeliminować z rynku tak zwane kopciuchy. Kotły, w których można palić wszystkim. Śmieciem, odpadem węglowym, czymś, co jest przyczyną największą i podstawową fatalnej jakości powietrza w tych 33 najbardziej zanieczyszczonych miastach w Europie. Minister Emilewicz nie wyklucza, że zakaz sprzedaży kotłów słabej jakości w konsekwencji może doprowadzić do nielegalnego handlu urządzeniami, które nie spełniają wymaganych warunków emisyjnych. Dlatego już dzisiaj przygotowaliśmy uszczelniający projekt tego rozporządzenia, który wprowadziliśmy do wykazu prac Rady Ministrów, także w tym roku przed sezonem grzewczym na pewno ten rynek będzie stuprocentowo uszczelniony. Zgodnie z rozporządzeniem dla kotłów już od 1 października ubiegłego roku nie można było produkować urządzeń do ogrzewania, które nie spełniały wymogów emisyjnych klasy 5. Marta Szulborska, Polskie Radio. Nie przeszkodził im ani chłód, ani deszcz. 7000 wolontariuszy sprzątało wczoraj tatrzańskie szlaki. Myślę, że takie akcje są fajne właśnie, żeby uświadomić ludziom, że no jeżeli my sami o to nie zadbamy, no to nikt za nas tego nie zrobi. Na pewno takie akcje są potrzebne. Dzięki takim akcjom na pewno będzie coraz lepiej, coraz czyściej. Pomysłodawca akcji Czyste Tatry Rafał Sonik przypomina, że chodzi o zmianę sposobu myślenia na temat ochrony środowiska. Chcemy być dobrze widocznym przykładem, szczególnie dla młodych ludzi, bo tam proces edukacji jest najskuteczniejszy. Akcja Czyste Tatry zakończyła się zebraniem 430 kg śmieci. To niemal dwa razy więcej niż w ubiegłym roku, ale taką ilość organizatorzy tłumaczą rekordową liczbą wolontariuszy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na zmianę słońce, chmury i deszcza wysoko w Tatrach i Sudetach, także deszcz ze śniegiem od 13 stopni na wschodzie do 20 na północnym zachodzie. Chłodniej na Podhalu, tam tylko 12. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie w wakacyjny poranek. Dzisiaj zapraszam na spotkania z muzykami w przestrzeniach, które sprzyjają kontemplacji dobrych dźwięków, a rozpoczynamy od podróży z głowy do serca. W odwiecznym falowaniu gwiazd i morza, wdech i wydech, pierwszy i ostatni. Fala, która powraca, szeroką drogą biegnie do horyzontu wprost w ogromne wschodzące słońce. Idę z nią. Traveler. A ze mną Artur Dutkiewicz, pianista jazzowy, nazywany w wielu miejscach również naszym polskim ambasadorem kultury na świecie. Tutaj słychać ptaki, śpiew, krzyki, leśne efekty, dlatego że jesteśmy dokładnie w tej przestrzeni podróżniczej trochę i tak dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tych wydarzeniach, które za nami, ale i przed nami, twoich najróżniejszych koncertach i warsztatach. Ale zacznę od takiej myśli, która urodziła się prawie 2 lata temu, kiedy powiedziałeś, kiedy pusta głowa, to improwizacja gotowa. To wróćmy do tej myśli może, to jak to jest z tą pustą głową i improwizacją? No właśnie, witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody. Zazwyczaj człowiek się trochę oddziela od tej przyrody, a teraz tak czuję, że jesteśmy jej częścią. Przyjechaliśmy tutaj właśnie ze zgiełku bardzo dużego, kiedy właśnie wynikiem tego zgiełku jest szum w głowie duży, taka taśma magnetofonowa, która przez cały czas się kręci i trudno opanować. I natura, przyroda daje taką naturalność, jest jednym ze sposobów na wyciszenie, przynajmniej mnie, na pewno wielu również, i przypomnienie sobie, że jesteśmy częścią natury, a nie jesteśmy jej panem. Tak czuję, że jest proces takiego powolnego uspokojenia, że te myśli wychodzą i oczyszczamy się. I głowa po jakimś czasie zaczyna robić coraz bardziej przestrzenna, coraz bardziej, jak powiedziałaś na początku, pusta. No i zaczynamy tworzyć. To jest dobra baza dla muzyka? Od tego można zacząć improwizować, tworzyć? No dla mnie to jest coś podstawowego. Przed każdym koncertem staram się zrobić wszystko, żeby zresetować umysł, doprowadzić go do zera. Czasami to się udaje, czasami się nie udaje. No ale im bardziej się to udaje, no to wtedy zaczynając od zera można pójść gdzieś w nieznane. Czyli to jest ta, zaczyna się ta podróż z głowy do serca? Tak, tak. Tak można to powiedzieć. Często powtarzam to, że nasza płyta Traveler to jest na zewnątrz fizycznie, a i wewnątrz z głowy do serca, czyli jest to najdłuższa podróż świata, którą każdy sam wewnętrznie przeżywa. Dlaczego to jest najdłuższa podróż, ta podróż, wycieczka z głowy do serca? No bo podróżujemy całe życie. Na początku jesteśmy dziećmi, które wypełnione są beztroską, zabawą, i potem w miarę upływu czasu, w miarę wzrostu wypełnia się głowa. I sztuką jest w miarę wzrostu, w miarę doświadczeń, w miarę jak wypełniamy wiedzą siebie, doświadczeniami, być jednocześnie spontaniczny, czyli tak jakby się zaczynało za każdym razem od nowa, tak jakby się wszystko robiło pierwszy raz. No i życzę każdemu, żeby zostało wraz z upływem czasu, zostało mu coś z dziecka, ta spontaniczność, ciekawość, naturalność, autentyczność. Naprawdę kocham ludzi, którzy mają to i potrafią, mimo że już są starsi i długo żyją na ziemi, to mają coś takiego, taką autentyczność. Takich ludzi jest może trochę mniej, ale są. Wystarczy sobie przypominać o tym. Taką dziecięcą radość też w sobie, prostotę? Tak, nie infantylizm, tylko połączenie prostoty wraz z mądrością, z korzystaniem z doświadczeń, które przeżyliśmy w ciągu swojego życia. Dyrygenci mówią, że mają swoją kuchnię, taką specjalną, swoją własną, do której nikogo nie wpuszczają, kiedy szukają metody na kolejny utwór, trochę soli, trochę własnego pieprzu, trochę swoich własnych przypraw. Czy tak jest też z kompozytorem, kiedy komponujesz, szukasz swojej drogi, masz taką swoją własną kuchnię kompozytorską? Za każdym razem jest to proces, który jest nieco inny. Raz pod wpływem słuchania muzyki, różnej muzyki, jakiś pomysł pojawia się w głowie i z tego zapisuję ten pomysł i potem wracam do niego i staram się go rozwijać przy fortepianie. Czasami zainspiruje mnie jakiś motyw, sam rytm, motyw basowy, groove, i do tego dopisuję melodię, potem tworzę akordy. A czasami jest to taki dosyć żmudny, codzienny proces rozwijania pomysłów. Także mówię, czasami jest wena, że od razu pisze się cały utwór, a czasami nawet są utwory, które, do których wraca się przez wiele, wiele lat. No, mam taki rytm, który powstał chyba z 5 lat temu, do niego teraz wróciłem i staram się stworzyć z tego rytmu jakąś całość, dodać do niego spontaniczną improwizację, wyobrazić sobie, jakby mógł zespół grać, w którą stronę by mógł pójść, jakby to brzmiało i stworzyć całą formę. Więc jednocześnie pracuję i tak, i koncepcyjnie, myśląc o brzmieniu całego zespołu i o tym, w którą stronę idzie to, co robię, a jednocześnie, czyli pracuję intelektualnie, jakby zaprzęgając umysł i intelekt, a jednocześnie, no właśnie, jednocześnie czasami podczas takiej pracy, a nawet dosyć często, po godzinie, po półtorej godzinie siedzenia przy fortepianie, odzywa się wtedy zupełna spontaniczność, zaczynam improwizować i wtedy zapisywać spontanicznie różne tematy, różne sposoby, no, które samemu mi się podobają, bo zazwyczaj jak gram fortepianie, to jednocześnie jestem i narzędziem, który dba o szczegóły, i jednocześnie takim obserwatorem, słuchaczem, który obserwuje z zewnątrz, jak to wszystko powstaje. Nagrywam to na magnetofon, potem parę dni później przesłuchuję to, te pomysły różne leżą, tak jak mówię, czasami latami. Z jednych korzystam, z drugich nie korzystam. Także to jest taki półintelektualny i półintuicyjny proces, ale finalnie to zawsze najważniejsza tu jest intuicja, a to, o czym mówisz teraz, to jest, ja próbuję tutaj teoretycznie, tak werbalnie opowiedzieć o tym, jak to, jak się pracuje, ale tak prawdę mówiąc, no, to jest trudne do opowiedzenia. Muzyki, tego całego procesu wewnętrznego, to nie da się opowiedzieć, tak? Także to jest jakby przybliżenie tylko. Te ptaki nam śpiewają tutaj w tle, dobrze nam się rozmawia. To teraz niech nam zaśpiewa i zagra trio. Jaki utwór wybralibyśmy? Jesteśmy gdzieś tam w pierwszym pewnym punkcie. Mówimy tutaj o niewinności, więc może krople niewinności. Thank you. Drops of Innocence, trzeci utwór, no to jest podróż do środka, do niewinności, która cały czas jest, tylko czasami jest zatruta tym, co jest na zewnątrz, tak jak już powiedziałem, stresem i zmęczeniem. Czy zdarzało ci się improwizować, czy komponować na bazie pod wpływem takiego natchnienia spowodowanego myślą duchową, czy mistyczną, czy tekstem duchowym? Dwa dni temu grałem utwór Pan jest pasterzem moim i rzeczywiście to była opowieść, gdzie po temacie była improwizacja i początek był jakby intencją wzniesienia się w ten rejon serca. Tak samo grałem utwór dla kolegi, fana i pasjonata muzyki jazzowej, który zmarł półtora miesiąca temu, a ja go poznałem właśnie kilka miesięcy wcześniej. Był akurat koncert, który był między innymi poświęcony temu człowiekowi. To było w chacie Chryszczatej w Bieszczadach, bardzo daleko, na końcu świata. I wiem, że tam byli wszyscy przyjaciele tego człowieka, mnóstwo artystów, mnóstwo ciekawych bieszczadzkich ludzi i ludków było. I pod tym wpływem na pewno to skupienie w muzyce było łatwiejsze, było o czym grać. Utwór, który nie pochodzi z ostatniej płyty twojej Traveler, to jest utwór, który gdzieś tam się nieustannie przewija i wraca na koncertach. Od czasu do czasu gram go na koncertach w momencie, kiedy gram solo, recitale solowe. To czasami przed finałem po jakimś bardzo mocnym utworze gram ten utwór. On jest taki wznoszący, bardzo skupiający uwagę i zawsze ktoś przychodzi po koncercie i pyta, to prawie że za każdym razem. On jest bardzo prosty, konkretny i piękny, głęboki. Pan jest pasterzem moim. Ten podróżnik z głowy do serca ma 11 przystanków, można tak powiedzieć, w różnych miejscach. 11 przystanków, które w jakiś sposób inspirowały cię do napisania, skomponowania tych utworów, tej płyty? Oj, tych przystanków to jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo. Także trzeba było wybrać i określić akurat tutaj tych 11 stopni. To jakbyśmy spróbowali wymienić kraje, kontynenty, które zawarły się na tej płycie. Może te, które mnie zainspirowały, ale niekoniecznie, jeżeli ktoś słucha, to musi odnaleźć to właśnie w tej muzyce. No, bo to jest bardzo umowna sprawa i bardzo osobista, co odczuwa się pod wpływem danej muzyki. Każdy może odczuwać zupełnie coś innego i zupełnie inne obrazy widzieć przed sobą. Skoro pytasz mnie, no to akurat Ra, pierwszy bardzo krótki utworek, to jest w sanskrycie, z tego powstało słowo radians, czyli rozprzestrzenianie się, promieniowanie. Drugi to jest A i B, co mnie tutaj inspirowało. Podróż do Ameryki, gdzie mieszka mój przyjaciel, gitarzysta Brandon Furman, z którym nagrałem ten utwór kiedyś. A i B to są nasze inicjały. On kiedyś rapował go, więc przypomina mi się pobyt w Kalifornii. Zresztą przesłałem mu ten utwór. Razem go stworzyliśmy, z tym, że ja go przearanżowałem. No Brandon mówi, że podobała mu się bardziej wersja, w której on rapował i grał na gitarze. To był gitarzysta, który mieszkał w Polsce wiele lat. Graliśmy razem wspólnie w elektrycznym zespole. Best time to jest każdy czas, który jest teraz. To nie trzeba podróżować, bo on jest na wyciągnięcie ręki. Może podróżować do środka. Albo z głowy do serca, czyli najkrócej. Słychać artystę na scenie, jego sposób wykonania i to, co ma w środku, oddaje publiczności. To się odczuwa intuicyjnie. I myślę, że nie trzeba być nawet artystą czy muzykiem, żeby to od wewnątrz odczuć i ocenić. Publiczność czuje, jeżeli coś jest autentyczne. To jest proces, który się dzieje samoistnie na każdym koncercie. Albo to jest, albo tego nie ma. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, na niwach zielonych pasie mnie, na wody spokojne prowadzi mnie. Psalm 23 w wykonaniu Artura Dutkiewicza. Pan jest pasterzem moim, psalm 23, a w naszej podróży z głowy do serca było i ra, potem a i b, krople niewinności, best time, no i czas na satwicznego mazurka, Arturze. Satwik Mazurka to jest ludowa melodia. Satwik to znaczy czysty, a Mazurek no to jest melodia ludowa, których jest sporo i jak podróżuję w jakieś miejsce na wieś szczególnie, no to tamte mazurki są. I to zarówno ten utwór, jak i Pinczów Mazurka to są inspirowane podróżami dosyć bliskimi do Pinczowa. Czyli twojego rodzinnego Pinczowa. Tak, tak. I do okolicznych wsi, gdzie mam rodzinę i tam właśnie się gra oberki, mazurki, kujawiaki. Ale nadal się gra? Nadal się gra, tak. Nawet w Pinczowie są tak zwane dni po nidzie, a w Kielcach też duże koncerty kapel ludowych. Przypominają mi się tam te wszystkie śpiewki. Nawet ostatnio słuchałem moją sąsiadkę z Pinczowa, z czwartego piętra, która śpiewała powiedzmy może 35 lat temu z kapelą ludową z Pinczowa. Właśnie tam. No moja ciocia na przykład, która sama grała na wsi wraz z moim dziadkiem i z moim tatą i z wujkiem, to dzwoniłem do niej ostatnio, ma 80 lat, cały czas słucha tej muzyki, bo ona rozpoznaje te kapele wszystkie spod Pinczowa. Ja obserwuję, że muzycy z środowiska muzyków klasycznych mają taką potrzebę powrotu do tych rytmów ludowych, czy podsłuchiwania tych rytmów ludowych. To jest takie szukanie korzeni tego, co było nasze. Tak, teraz w ostatnich latach obserwuję ten trend. Wcześniej to było bardzo dawno temu. Zbigniew Namysłowski robił bardzo dużo, bardzo się interesował folklorem i skomponował wiele utworów, chyba najwięcej inspirowanych właśnie naszą muzyką, czy góralską, czy kujawską, czy mazowszańską. Natomiast w ostatnich latach jest nawrót. W tej chwili, żeby być autentycznym, oryginalnym, grać na świecie i pokazywać coś, co jest inne od tego, co się dzieje, czyli żeby być trochę innym od tego tak zwanego średnioatlantyckiego stylu globalizacyjnego. Zespoły, które korzystają ze swoich korzeni są inne. No, na przykład w Chinach, pamiętam, grałem w Pekinie i przed nami grał na festiwalu jazzowym zespół jazzowy chiński, ale z instrumentami takimi klasycznymi, starymi, folkowymi, chińskimi. Niektóre melodie chińskie to było bardzo oryginalne i to było prawdziwe, że na przykład pamiętam zespoły w Gruzji, czy w Azerbejdżanie, czy teraz jak niedawno grałem w Baku, to tamtejsi muzycy korzystają z bębenków, z instrumentów perkusyjnych, które są z tego rejonu i ta muzyka ma taki inny kolor. Jest ciekawa, czy na przykład Teodosis Pasow, mój kolega z Bułgarii, grający na kawalu, cieszy się ogromnym powodzeniem na całym świecie, ponieważ gra na rytmach bałkańskich, łączy to z muzyką jazzową, no jest gwiazdą prawdziwą etno-jazzu, tak to się dzisiaj nazywa. Melodyki połączone, przefiltrowane przez osobowości różnych ludzi dają bardzo ciekawy efekt. Jesteśmy po koncercie w Teatrze Roma z nowym składem, ale przed tobą kolejne koncerty wakacyjne i warsztaty. Tak, od wielu lat, od kilkudziesięciu powiedzmy lat uczę na letnich warsztatach muzycznych, jazzowych. Wcześniej uczyłem kiedyś w Chodzieży, potem w Puławach, w Margoninie. Teraz w ostatnich dwóch latach wróciłem do Chodzieży, gdzie prowadzę klasę fortepianu z grupą pianistów. Tam przyjeżdża 200 osób, także duże zainteresowanie, nie tylko z Polski, ale i ze wschodu, i z zachodu, i ze Szwajcarii, i z Niemiec, i ze Skandynawii, i ze Lwowa bardzo dużo. Właściwie cała Europa. Tak, i z Rosji, i z Ukrainy. Bardzo dużo ciekawych młodych ludzi. Zgłębiamy arkana jazzu. W poprzednim roku miałem grupę właśnie taką międzynarodową i zauważyłem, że sporo było pianistów właśnie ze wschodu, z Ukrainy i mających świetny warsztat, w ogóle sporo muzyków. A kiedy przyjeżdżają ci studenci, czy instrumentaliści, czy uczniowie, którzy mają świetny warsztat. No właśnie, mają świetny warsztat. Czego im brakuje? Czego ich jeszcze trzeba nauczyć? No bo mają tam głowę i palce, tak? Czy brakuje im trochę tej podróży z głowy do serca? Myślę, że podróż z głowy do serca to jest jeszcze na pewno na następnym etapie. Na początku jest warsztat, a ten etap, o którym mówisz później, to jest jeszcze następny etap. Mają jeszcze za małe umiejętności. Jest bardzo dużo emocji, jest dużo serca, ale brakuje równowagi z rzeczami podstawowymi, mimo że są to artyści, muzycy, studenci, którzy mają warsztat instrumentalny. To wszystko musi być razem, wielowymiarowo tworzone i jednocześnie, a najlepiej serce włożyć wtedy, kiedy już jest materiał opanowany, jest, jeżeli ma się słowa, jeżeli ma się zdania, za pomocą których można rozmawiać z innymi muzykami, z publicznością. Ja spotkałam pianistkę klasyczną i ona twierdzi, że nie można być dobrym pianistą, nie można dobrze improwizować, interpretować, jeżeli nie jest się poukładanym samym w sobie człowiekiem. No, znam bardzo dużo osób ze środowiska jazzowego. Pracowałem z wieloma artystami. Prawda jest paradoksalna. Często najwięksi artyści, których znałem, prowadzili bardzo nieuporządkowane życie, albo powiedzmy mieli okresy uporządkowane i bardzo nieuporządkowane. Ale w muzyce, w samej muzyce, to jednak był bardzo matematyczny wręcz porządek. Po prostu są ludzie, którzy są skupieni na swojej sztuce, poświęcają jej 100% swojego czasu i zapominają o tym, jak się żyje w społeczeństwie i tracą czasami kontakt. A szczególnie artyści, którzy, można by to tak nazwać, ugrzęzli w złotej klatce celebry. Tak to nazywam. Czym jest ta złota klatka celebry? Nie mają kontaktu z ziemią, a w zasadzie z samym sobą. I można to odczytać i w muzyce, i w ich życiu. A jak ty się bronisz od tej złotej klatki celebry? Jesteś znanym, popularnym artystą, bardzo znanym za granicą, bardzo cenionym jako ten właśnie ambasador polskiej kultury. No to jak się broni od tej złotej klatki celebry, Artur Dutkiewicz? Nie bronię się. Nie ma czegoś takiego we mnie. To uprawiam normalny zawód artysty. Uważam, że to jest taki zawód jak inne zawody. Każdy ma pewien dar i tym darem powinien się dzielić z innymi ludźmi. Talent nie jest dla mnie, tylko jest dla innych. Nigdy nie czułem się kimś innym od otoczenia. Czuję się zupełnie normalnym człowiekiem. Nie mam tutaj jakichś wyobrażeń, że jestem kimś wyjątkowym. Zazwyczaj jest tak, że mam umowę z żoną, że artystą jestem do 12 godziny, czyli potrzebuję więcej spokoju, więc żona prowadzi wtedy samochód. Jedziemy na jakiś koncert, po koncercie mija 12, bo czasami późno wracamy i ja już się zajmuję wszystkim i największą sztuką jest połączenie, jakaś harmonia pomiędzy życiem w społeczeństwie, życiem ze znajomymi, życiem z naturą, a byciem artystą. No artystą jestem, nie wiem, przez godzinę na scenie i ludzie też mają jakieś wyobrażenia o mnie, ale to są tylko wyobrażenia, naprawdę nie ma różnicy pomiędzy ludźmi. kończą się duża ogólnopolska roczna konferencja na temat artystów, muzyków, sztuki, twórców. Kim jest twórca, kim jest artysta? Da się to określić według ciebie? Kto to jest twórca, artysta? Czy to są jakieś równoległe pojęcia? Czy człowiek jest całe życie artystą, czy tylko przez chwilę? Bycie artystą nie zależy od uprawianego zawodu. Nie trzeba być pianistą czy wokalistą, żeby być artystą. Artystą to jest człowiek taki, który z każdej chwili robi sztukę. Szewc, który robi bardzo dobrze buty, lekarz. W każdym zawodzie jest podobnie. Ważne jest, czy ma się powołanie. Czy robi się coś z pasją i czy to jest dar. Więc tutaj akurat w moim przypadku cieszę się, że to jest, że odnalazłem swoją pasję, jaką jest muzyka. Jest to jakiś dar, który dostałem i odpowiedzialnością jest moją rozwijanie go i dzielenie się nim z ludźmi. Podróż z serca do głowy, to już zakończyłeś na płycie Traveler, czy ona cały czas trwa? Podróż trwa w każdej chwili. W każdej chwili wznosimy się na poziom umysłu intelektualny i w każdej chwili na poziom kontaktu z ludźmi, czasami bez słów. Także to jest podróż, która trwa przez cały czas, jest wyzwaniem, myślę, całego życia i każdy ma tutaj coś do zrobienia, ja szczególnie. Dobrze ci się rozmawia w takich okolicznościach przyrody, o muzyce, o Travelerze? Tak, właśnie ptaki, które tutaj nam śpiewają, są przykładem wspaniałych artystów, którzy właśnie śpiewają spontanicznie. To jest właśnie rodzaj takiej improwizacji zgodnej z naturą. I ja życzyłbym sobie właśnie takiej spontaniczności w wykonywaniu muzyki, takiej naturalności. To gdzie tą muzykę jeszcze będziemy mogli w lipcu i sierpniu usłyszeć w twoim wykonaniu, może w wykonaniu całego trio? Najbliższy koncert to jest w Limzbarku Warmińskim na jazzowych wieczorach 6 lipca. Potem z zespołem będę grał w Elblągu na festiwalu jazzowym w Elblągu. Także jest taki festiwal w Sulęczynie nad jeziorem w środku lasu. Bardzo znany festiwal jazzowy to będzie w lipcu. Potem będą warsztaty. Będzie też koncert tutaj na Bielanach w Warszawie na stawach Brustmana. W bardzo ciekawym miejscu. To będzie koncert solowy, potem z kapelą, z zespołem Janusza Prusinowskiego w Pińczowie. We wrześniu będą koncerty w klubie jazzowym 12-14. No, sporo tej podróży. Tak, a może przy końcu roku Ameryka Południowa, gdzie jest zaproszenie na duży festiwal w Chile i w Peru. Arturze, czy kiedyś policzyłeś, ile razy już obleciałeś świat dookoła? Nie policzyłem. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Wiem, że jedną podróż tylko odbyłem bardzo długą. Wyliczyłem 18 tysięcy kilometrów za jednym razem, czyli pamiętam, jak byliśmy w Nowej Zelandii, gdzieś tam w Taurandze, blisko linii zmiany datu. To była najdłuższa podróż. Najdłuższa podróż z głowy do serca. Artur Dutkiewicz, Traveler, najdłuższa podróż z głowy do serca, wakacje i po wakacjach. Zapraszamy serdecznie. Artur Dutkiewicz, bardzo pięknie ci dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo. Pięknie się rozmawia w takich ptasich okolicznościach przyrody o muzyce, a my teraz szybciutko przenosimy się do Teatru Polskiego w Warszawie, bo tak jak wspomniałam w rozmowie z Arturem, zakończyła się Ogólnopolska Konferencja Kultury, którą relacjonowałam Państwu i która odbywała się pod patronatem Polskiego Radia. I na zakończenie wydarzenia udało mi się jeszcze chociaż przez chwilę porozmawiać z organizatorem Arturem Szklenerem. Przenosimy się zatem do Warszawskiego Teatru Polskiego. Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, dr Artur Szklener. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, piękno po to jest, by zachwycało, tak pisał Norwid. Piękno nam się w sposób naturalny i oczywisty kojarzy z kulturą. A my tutaj przez wiele miesięcy rozmawialiśmy o prawach, finansach, obowiązkach, ubezpieczeniach. To taka druga twarda twarz kultury. Dało się łączyć te dwie twarze kultury i sztuki? Zdecydowanie tak. Całe przedsięwzięcie wynika właśnie z tego, iż przyzwyczailiśmy się do tego, żeby piękno, sztukę podziwiać i myśleć o nich trochę jak o darze, nie do końca zastanawiając się, w jakich warunkach powstają. Mamy też pewnego rodzaju wzorce popkultury zwłaszcza, które powodują, iż jako społeczeństwo kojarzymy raczej twórczość z bardzo dobrą sytuacją materialną. Tymczasem okazuje się, że większość twórców, większość artystów to osoby, które jak wprost o sobie mówią, są wykluczone, czują się gdzieś na marginesie ogólnie obowiązujących systemów w naszym kraju i w większości krajów na świecie. Zatem debata ta przede wszystkim ukierunkowana jest na dyskusję i próbę rozwiązania tego zagadnienia. Twórcy, artyści postulują, aby traktować ich tak jak każdy inny zawód. Czy my po tym roku ostatecznie już wiemy, kim jest twórca, kim jest artysta? Wydaje mi się, że od samego początku wiemy doskonale, kim jest twórca, kim jest artysta. To są przede wszystkim wspaniali, niezwykle utalentowani ludzie, którzy tworzą wartość absolutnie niepoliczalną, o niezwykłej wartości dla nas jako społeczeństwa, dla wszystkich. Tymczasem niejednokrotnie ze zdziwieniem odkrywamy, iż sytuacja ta nie jest w sposób klarowny, a często w ogóle nie jest zapisana w systemie prawnym. Zatem czy już w tej chwili wiemy, w którą stronę postulujemy, aby zmiany prawne były ukierunkowane? Tak. Tak, jesteśmy za przejrzystością, jesteśmy za zdefiniowaniem pewnych oczywistych, wydawałoby się, faktów, jak to, że artysta tworzy. Mówiliśmy, to jest ta jedna twarz, a teraz powiedzmy jeszcze o tej drugiej, bardziej artystycznej twarzy, za którą również odpowiedzialny jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Jak co roku, po raz 14 zapraszam Państwa na Festiwal Chopin i Europa. W tym roku będzie to wyjątkowe wydarzenie, dlatego że mamy wyjątkowy rok. 2018 rok, stulecie odzyskania niepodległości. Również chcemy pokazać w ramach naszego festiwalu. Zaprosiliśmy wybitnych artystów, wielkie wspaniałości, wielkie zespoły. Około połowy programu to jest muzyka polska, bardzo często nieznana ani publiczności międzynarodowej, ani nawet polskiej. Będziemy naprawdę mieli czego posłuchać i w sposób fantastyczny, wydaje mi się, też w ciekawym miejscu, dlatego że z powodu remontu Filharmonii Narodowej większość koncertu odbędzie się w Teatrze Wielkim. Ten festiwal będzie miał rzeczywiście oprawę i program wyjątkowy. A zaraz po festiwalu, dosłownie kilka dni po festiwalu, rozpoczynamy pierwszy międzynarodowy konkurs chopinowski na instrumentach historycznych. To idea, która w pewnym sensie naturalnie wypływa z kilkunastoletniego programu Instytutu Chopina, której celem jest jeszcze dalsze, jeszcze głębsze zanurzenie się w twórczość chopinowską, w twórczość kompozytorów polskich z tamtego czasu, bo w ramach tego konkursu pojawi się też muzyka innych kompozytorów. Wykonywano tą twórczość na instrumentach z epoki. Kończymy konferencję i za chwilę pokazujemy bardziej natchnioną, duchową twarz sztuki i kultury, czyli dwa wielkie muzyczne wydarzenia, na które oczywiście my Państwa będziemy zapraszać. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dr Artur Szklener, Chopin i jego Europa, a Mazurek Oberek Artura Dutkiewicza Salopiana po godzinie 7:00 przeniesiemy się w bardziej sakralną przestrzeń. Oczywiście zostają Państwo z nami.